Radyo tiyatrosu. Gece nöbetçisi. Yazan Russell Fletcher. Çeviren ve uygulayan Duygu Uğur. Reji Kemal Bekir. Efekt Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar: Ellen Annie Pekkaya, John Erdoğan Gemicioğlu, Helga Gülgül Gün, Vanelli Şener Şen, Blanche Alev Gürzap, Komiser Walker Bilge Zobu, Doktor Lake Perihan Tedü, Sam Hak Yavuz Çeker. Bekçi baba, bekçi baba, neredesin, neredesin? Bayram geldi davul çal, bayram geldi davul çal. Ding dang dong, ding dang dong. Ding dong. Ne yapıyorsun bu saat Allah aşkına? Saatten haberin yok mu? Korkuttun beni. Özür dilerim sevgilim. Uyandırdın mı seni? Hayır. Neyin var senin eli? Hadi söyle bana. Hiçbir şeyim yok. Uyuyamadım, kalktım. 3 gecedir böyle bu. Eski uykusuzluğum. Babamda da vardı, büyük babamda da. Gece kuşlarıyız biz. Ay ışığı uyutmaz bizi. Eli, bunları önceden de dinledim. Nedir derdin? Ben miyim, söyle. Bunu da nereden çıkarıyorsun sevgilim? Yemeğe zamanında gelemedim. Elimde olmayan nedenlerle, biliyorsun. Yoksa bütün bunlar Blanche yüzünden mi? Blanche? Şey, ne bileyim, benim sinirime dokunmaya başladı da. Aa, çok şeker kızdır Blanche. Ne severim onu bilirsin. Burada olduğuna son derece memnunum. Ne o halde? Gözlerime bak Eli. Uykusuzluk soydan gelmez. Her zaman bir nedeni vardır. Yoksa Carl, hala o alçağı mı düşünüyorsun yoksa? Ha? Blanche'ın söylediğine göre son günlerde gene ondan söz ediyormuşsun. Saçma. Bak John, sen gündüzcüsün, ben gececi. Sen yatar yatmaz uyursun. Ama ben, bak, bazen başımı yastığa koyar koymaz her yer aydınlanıyor. Sanki mumlar yanıyor, müzik başlıyor, bir balo salonuna giriyorum sanki. Tamam. Buna bir çare bulmalıyız Eli. Çare mi? Beni bir paket yapıp İsviçre'ye postalayabilirsin yani, öyle mi? Neden olmasın? Yaptığım hiçbir şey yararlı olmadı. Senin için, ne bileyim, bir dinlenme olur belki. Bütün bunların nedenini bir bilebilsem. Hiçbir nedeni yok, gerçekten yok. Rica ederim, bunun üstünde bu kadar durma. Sonunda kendimi deli sanacağım. Allah kahretsin. Şu an sevgilim, yorgunsun sen. Ben de yorgunum. Ama konuşmak istediğim bir şey varsa, bana özellikle söylemek istediğin, o zaman kal biraz daha yanımda. Buz gibi her tarafın, titriyorsun. Al geç onu sırtına. Tamam, hadi. İyi geceler şimdi. Oh, ne kadar da soğuk. Üşüyorum, çok üşüyorum. Of, dışarısı ne karanlık. John! John! John, çabuk buraya gel John! Lütfen John, hemen gel! John, buraya gel, buraya! Ne oluyor? John! Ah John, korkun, çok korkunç. Ne var, nedir korkunç olan? Pencereden dışarı bak John. Peki, bakıyorum. Evet, ne var? Tam karşıya bak. Kepengin açık olduğu pencereye bak. Allah'ım, gene indirmişler kepenkleri. Gördün mü, görmedin mi? Neyi? Cesedi. Gözleri fal taşı gibi açık duruyordu orada. Cansızdı. Tanrım, delisin sen. Oradaydı John. Tam sigara yakıyordum ki kepenkler kalktı. Gördüm onu. Öylece oturuyordu orada. Kafası yana düşmüş, gözleri sabit bir noktada. Cam gibi bir bakışla bakıyordu. Kan damlıyordu ağzından. Ay ışığında kara bir yılan gibi kıvrım kıvrım kan. Kan. Bak, perdeyi çekip yırttım. Polis çağırayım ben. Hemen çağırayım. Hadi. Hayır, bekle bir dakika. Kendine hakim ol. Ben de aynı fikirdeyim. Çağıralım polisi. Ama önce bazı şeyleri açığa kavuşturmamız gerek. John, hani gazetelerde okuruz bazen. Burunlarının dibinde cinayet işlendiği halde kılları kıpırdamayan insanlar vardır. Onlardan olamayız biz. Yanılmadığına emin misin? Ay ışığından ya da Gölgelerden olmasın tüm bu gördüklerin? Tamamen gerçekti. Buraya geldiğimizden bu yana aylardır açılmadı bu kepenkler. Lütfen John, polisi çağıralım. Zaman kaybediyoruz. Hadi kaçacak adamlar. Kaç yaşlarındaydı bu adam? Orta yaşlı. Ay ışığında saçları gümüş rengiydi. Büyük bir sallanan koltukta oturuyordu. Sallanan koltuk mu? Ha, evet evet. İşte şu kütüphanedeki gibi bir koltuk. Kadife değildi ama. Yeşilli brokar gibi bir kumaştan yapılmıştı. Yeşil brokar mı? Bu uzaklıktan rengini bile görebildin demek. O kadar uzak değil ki aramızdaki mesafe. Hem dikkat ederim ben öyle şeylere. Hadi. Hadi çağır polisi. Neden çağırmıyorsun? Pekala pekala. Alo, polis karakolu mu? Bir ceset ihbarı yapmak istiyorum. Adresim District 316, Doğu'da 13. cadde, Manhattan. Cam gibi gözleriyle bana bakıyor. Karımın sandığına göre... Sandığına göre mi? Gördün diyorum John. Evimizin arkasına düşen bir binanın penceresinde bir ceset gördü şimdi. Bir şeyler yapamaz mısınız memur bey? Çok teşekkür ederim. Allah kahretsin. Yolluyor mu birini? Evet ama öyle bir konuşuyor ki sanki cinayeti biz işledik. Ha? Bizi sorguya çekmeye geliyorlar. Ama cinayet orada işlendi. Eli, karakolu ben yönetmiyorum. Gidip üzerime bir pantolon takayım. Sen de kendine hakim ol. Bir ceset ha. Pencereden bakıyorsunuz madam. Hala orada mı? Heyda, demek olanları duydun. Ne korkunç değil mi? Ben de bakayım madam. Oh, o bina yüz karası zaten. 29. cadde bütünüyle kötü bir caddedir zaten. Kumarhaneler, batakhaneler, bir sürü ne olduğu belirsiz yabancı. Çöp tenekeleri, sokağa atılmış eski eşyalar hep ortalardadır. Gece soyulursunuz, saldırıya uğrarsınız. Hiçbir nedeni de yoktur. Yalnızca tipinizi beğenmemişlerdir. Sütlü kakaonuzu odanıza mı getireyim, yoksa giyinince bir kahve mi yapayım size? Ben de kahve isterim. Bir tane şu sandviçten Hollanda peynirli. Kendim her zaman hazırlıyorum ya ondan. Demek mutfağa gizlice girip altını üstüne getiren sizdiniz. Mutfağında bile rahatlık insana. Elli. Üzgünüm ama John, lütfen uğraşma şu kadınla. Bütün evi o idare ediyor. Sen mi açarsın, ben mi açayım? Ha? Hadi sen aç ama kov şu kadını, dayanamıyorum artık. Yılların evi burası mı? Burası. Mr. Bailey, polisler. Şu seslenişe bak, böyle ağzı bozuk kadın. Ha. Günaydın memur bey, ben John Miller. Ceset ihbarı yapan sizsiniz. Evet, karım da içeride, buyurun. Güzel bir eviniz var. Yeni mi taşındınız? Geçen Ekim'de taşındık. Mrs. Wheeler'ı tanıştırayım. Mrs. Wheeler, ben Vanelli. Merhaba. Bu Picasso sahici mi yoksa? Evet öyle. Bu da o adamı gördüğüm pencere. Cesedi yani. İşte tam şurada, ikinci kat penceresinde. Bir saniye için kepenk kalktı. Birini yolladınız mı oraya? Elbette, bir memur gitti oraya da. Bugünlerde canınıza susamadınızsa boş bir binaya girmeyin sakın. Zaman isterim adam, zaman ister bu sorunu çözmek için. Görüyorsunuz, burun burunayız o binayla. Öyle. Bakayım bir kere şöyle. Sağda şu duvar var. Soldaki ev de dışarı iyice çıkıntı yapmış. Anlaşılan blokta o pencereyi görebilecek bir tek sizin ev var. Evet, adeta bir çıkmaz sokak burası. Öyle. Ha, ne demiştiniz, adam pencere önünde mi oturuyordu? Evet, büyük yeşil bir sallanan koltukta. Garip doğrusu. O izbe yerde eşya olabileceğini düşünemez insan. Gerçekten garip. Belki bilirsiniz bu adam 6 ay önce orada bir yangın olmuştu. İçinde ne var ne yok sildi süpürdü. Sonra çevredeki çocuklar içeri dalıp ellerine geçeni alıp götürdüler. Büyük yeşil bir sallanan koltuk var orada. İşte şu karşıda gördüğünüz gibi. Adam içine yığılıp kalmıştı. Bakın işte böyle. İyi taklit ediyorsunuz. Yüzünden kan akıyordu. Size başka ne söyleyebilirim? Kimin bu bina? Tanrı bilir bayan, ben bilmiyorum. Şu spekülasyon mu ne işte, ne diyorlar, o dava bence. Bir sürü mal alıyorlar, spekülasyon yapıyorlar. İşte. Pekala, hikaye değilmiş, yakında anlayacağız nasılsa. Özür dilerim madam, bu gerçek bir Modigliani. Evet öyle. Resim üzerine çok şey bildiğiniz anlaşılıyor. Emniyet mensupları arasına katılmadan önce Brooklyn Sanat Müzesi'nde bekçiydim. Sonra bir gece kursuna devam ettim bu konuda. Bunu yapan kaç kişi vardır sorarım size. Haklısınız. Soruşturmanın sonucunu bize bildirirsiniz değil mi? Bayan, güvenin bize, güvenin. Bu ev sigortalı mı? Sigortalı. Üstelik kocam devamlı tabanca taşır. Ellen, bana öyle bakmaya gerek yok memur bey. Tabancam ruhsatlıdır, merak etmeyin. Teşekkür ederiz. Buraya gelmek zevk oldu benim için. Müze gibi burası. Güle güle. Evde yalnızca bunlar vardı. Hollanda peyniri yokmuş. Ya. Yeah. Ya. Size de sütlü kahve getirdim madam. Gidiyorum ben. Al iç şu kahveni. Hiçbir şey istemiyorum, öyle sinirliyim ki. Ellen, şekeri geçmiş olsun. Ne kadar yorgun görünüyorsun. Rengin de sapsarı. Bu olay gittikçe sersemleştiriyor beni. Blanche, deminden beri yakandaki iğneye bakıyor. Nereden aldın o kayık iğneyi? Beğendin mi? Lilian armağan etmişti bana. Yoksa çok mu zevksiz buluyorsun? Hayır, aksine çok güzel. Rahatsız ediyor seni. Daha doğrusu rahatsız eden bir şey var. Ha? Hayır, hiçbir şey yok. John, polisi yeniden arar mısın? Şimdi yedek bir şeyler öğrenmemiz gerekirdi. Ellen. Lütfen aç şu telefonu. Görüyor musun Blanche? Görünüşü hiç iyi değil. Dur bakayım alnına. Of. Alnında buz gibi senin şeker. Komiser Walker lütfen. Bu iğne seni rahatsız etti Ellen. Neden? Geçti artık. Bu iğne bana şeyi hatırlattı. Kay Benning'in o gün taktığı iğneyi hatırlattı. Karl'la birlikte. Karl? Oh, Ellen, özür dilerim. Bak canım, çıkarıyorum işte. Başka birini bağlayamaz mısınız? 29. caddedeki cinayet hakkında görüşecektim. Ben açarım. İnsanı saatlerce bekletiyorlar telefon başında. İğne için üzgünüm Ellen. Neden beni kaldırmadın? Sana arkadaşlık ederdim, biraz bir şeyler okurdum. Bundan hiçbiri olmazdı. Her şey aynen olurdu. Penceredeki o zavallı adam gene öldürülürdü. Of, başım fena dönüyor. O ilaçları almamalıydım. Sersemletiyor beni. Mr. Wheeler, ben Komiser Walker. Komiser. Korkutuyor bu komiserler, polisler beni. Mrs. Wheeler, hanginiz acaba? Benim. Günaydın Bay Komiser. Bize yeni haberleriniz var mı? Pencere bu mu? Her ne gördüyseniz o gördüğünüz pencere. Evet bu. Başka sorunuz var mı? Evet var. Bu kentte işlenen cinayet sayısından haberiniz var mı diye soracaktım. Gittikçe artan cinayet sayısından. Bir hafta içinde aldığımız cinayet ihbarlarından. Hayır ama ben... Katliam denir bu kentte olanlara. Bugünlerde olan da bu işte. Komiserim mi? Bu gece bundan önceki vakka neydi biliyor musunuz? Bir kilise merdiveninde yaşlı bir kadın cesedi bulundu. İşte böyle olaylarla karşılaşıyoruz her gün. Lütfen sadede gelelim Bay Komiser. Karım bütün gece uyumadı ve çok sinirli. Evet belli oluyor. Genellikle böyle vakaları hemen anlarım ben. Karınız gibi sinirli hanımlar ararlar. Ya kocalarını vurmuşlardır ya da komşularından biri kendini asmıştır. 100 taneden biri doğru çıkmaz bu tür ihbarların. Bu gece yanıldım. Zira telefon eden karınız değil, sizdiniz. Yani o binada hiçbir şey görmediğinizi mi söylemek istiyorsunuz? Gördük. O boş dairede görebileceğimiz en kocaman, o Allah'ın cezası bir sallanan koltuk gördük. Karanlıkta, pencere önünde. İşte hepsi bu kadar. Ama Bay Komiser... Ne kan, ne ceset, ne de parmak izi. Şiddet gösteren de hiçbir şey. Her şeyin üstünde kalın bir toz tabakası. Ama Bay Komiser, imkansız bu. Gördüm onu. O kepenk kalktı. Koltuk oradaydı. Daha önce hiç görmemiştim o koltuğu. Ceset nereye gitmiş olabilir? Bayan, 2 polis arabası, 4 polis, karakolun 4 saati, herkes nöbetleşe çalıştı. Niçin? Yeşil sallanan bir koltuk için. Bir ceset vardı koltuğun üstünde. Merdivende bulunan yaşlı kadını gördüm ben. Ceset diye ona derim. Hadi iyi geceler. Güle güle Bay Komiser. İyi geceler. Gördüm onu. Kan içindeydi suratı. Ehli. John, yanılıyor. Peki. Şimdi ne yapalım istiyorsun? Lütfen inan bana. Bak bağırdım, perdeleri yırttım. Ortaydı. İşte bak, tam orada. Biliyorum tam orada. Of, başım öyle dönüyor ki. İlaçlardandır, önemli değil. Blanche, inanmalısın bana. Kepenk kalktı ve adamı gördüm. Sabah güneşi üstüne vurmuştu. Güneş? 1-4-1-2-7. 1-4-1-2-7. Ne demek bu Eli? 1-4-1-2-7. Kaliforniya 1964. Birisi bir şeyler yapıyor. Bakıyordu bana. Gözlerinde o acılı ifadeyle bakıyordu bana. Sanki bir şeyler söylemek istiyordu. Otur şöyle, eli düşeceksin. Gel şöyle. Şu divana. Gerçek olmayan bir şey. Anlamsız bir şey. Kendimden geçti. Yardım et Blanche. Yatıralım şu divana. Ver şu battaniyeyi. Üstünü örtelim. Perdeleri de kapayım mı? Sıkı kapa. Daha sıkı, daha sıkı. Hadi çıkalım. Madam. Madam. Aa, Mr. Wheeler, döndünüz demek. Nasıl durumu? Bütün gün bir aşağı bir yukarı dolaştı. Komisere telefon etti. Of, kötü bir kent burası monsieur. Güvenebileceği tek kimse yok insanın. Pekala. Ağzına tek bir şey de koymadı. Oysa ne güzel bir tatlı yapmıştım. Tamam merci. Bu gece izinlisiniz. Gerçekten izin mi veriyorsunuz? Ne var bunda bu kadar şaşacak? Dışarıda yiyeceğiz bu gece. Eli. Uyan Eli. Ne var, ne oluyor? Sen misin? Ne zaman geldin? Şimdi. Neden giymedin? Sersem gibiyim hala. O ilaç yapıyor beni böyle. Gene telefon etmişsin. Komiserin sözlerine duydum. Hiçbir şey yok. Kesinlikle yok yapabileceğimiz bir şey. Hali tavrı inandırıcı gelmedi bana. O sözünü ettiği, kocasını vuran ya da komşusunun kendine astığını sanan manyak kadınlardan değilim ben. Biliyor musun komiser? Lütfen bırak komiseri de giyin artık. Hadi Eli. Hem seninle konuşmam gereken başka bir konu var. Ne gibi? Eli, dediğimi yap lütfen. Önümüzde upuzun bir gece var. Blanche'ı veda yemeğine götüreceğiz bu gece. 8:30'da hazır ol, tamam mı? Tamam sevgilim. Neredeyse unutmuştum. Alo, ben John Wheeler. Evet, bu gece. Her şey tamam. Onun için merak etmeyin, her şeyi düşündüm ben. Güzel. Ne zaman? Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Güzel, teşekkürler. Evet. Evet. Evet. Evet, öyle yaparım. Tamam, teşekkür ederim. Güle güle. Çok şık ve güzelsin. Benimle konuşmak istediğin neydi? Bak canım, bugün öğleden sonra hastaneyi aradım ve psikiyatri bölümü başkanı ile senin hakkında görüştüm. Geçirdiğim bu kötü geceleri anlattım ona, uykusuzluk illetini. İsviçre'deki kliniği sordum. Söylediğine göre Avrupa'nın en iyi doktorları oradaymış. Odaları çok güzel, iklimi iyi, Cenevre'ye de çok yakınmış. Cenevre sıkıcıdır çok. Pekala. İlgilenmiyorsan unut söylediklerimi. Sevgilim, 8 yıl önce yeterince haşır neşir olduğum psikiyatriyle iyice kafamı karıştırmaktan başka işe yaramadı. Anlamıyorsun. Şimdi psikiyatri tedavisi görmeye başlarsam kendi aklımda kuşkuya düşüyorum demektir. O cesedi gördüğümden kuşkuluyum demektir. Oysa gördüm ben onu. Kontrolümü yitiriyorum demektir. Oysa artık kendimi kaybetmeyeceğim. Asla. Pekala, sinirlenme. O halde söylerim, ona gelmezsin. Kime? Hastaneden sağlık verdikleri bir hanım psikiyatrist gelip seni burada görmeyi kabul etmişti. Hiçbir zaman senin oraya gitmeyeceğini biliyordum. Buraya mı? Ne zaman? Bu gece, 6 civarı. John, bana sormadan çok büyük işlere girişmişsin. Neredesiniz? Blanche'ın bütün bunlardan haberi var mı? Özel işlerimize Blanche'la mı karar veriyorum sanıyorsun? Merhabalar. Merhaba. Elicim, ayağa kalktın demek. Ne kadar güzelsin. En beğendiğim elbiseni giymişsin. Bugün seni yalnız bıraktığım için kusura bakma ne olur. Yapılacak bir sürü işim vardı. Bu çiçekler sana. Geçmiş olsun demek için. Şey, çok naziksin ama hiç gerek yoktu. Ama New York öyle pahalı ki. Yarım düzineden fazlasına gücüm yetmedi. Fresyalar çok güzel. Ne şeker şeyler değil mi? Minik bebeklerin ayaklarına benziyor. Ne oldu sana? Bir şey mi yaptım gene? Yok yok, bir şey yok. Nefis çiçekler. Helga! Öğle yemeği nasıl geçti? Helga! Bir dakika, gelir misin lütfen? İyi geçti yemek. Uçak biletini aldın mı? Hı-hı, her şey tamam. Evet madam. Bu çiçekleri vazoya koyar mısın Helga? Hangi vazoya? Bilmem. Küçük bir çanağa belki. Düzenli bir şekilde yerleştir. Sonra da ön odadaki masanın üzerine koy. İyi akşamlar Helga. Sizi görmedim Mrs. Cook. İçeri nasıl girdiniz? Zili çaldığınızı duymadım. Kendi anahtarım var benim. Kendi anahtarı varmış. Kusura bakma Blanche. Bilmiyorum, bugünlerde nesi var Helga? Aldırma şekerim, ben alışığım buna. Hizmetçiler hemşireleri sevmez. Bilmez misin bunu? Ama arkadaşımızsın sen bizim, konuksuz evimizde. Üstelik bu gecede son gecen. Neden gidiyorsun sanki? John sevgilim, onu kararından döndürebileceğimiz bir yol düşünemiyor musun? Aslında New York tam sana göre bir yer. Bütün bu şıklığınla nasıl o ücra bir köşede bir hastanede kapanıp kalabiliyorsun? Mayo kardeşler hastanelerine ücra köşede tendiğini duymasınlar. Buraya çok uzak demek istiyorum. Jetlerle uzak yer yok artık şekerim. Hem gitmek için bayağı sabırsızlanıyorum. Milyoner kokonaların tekerlekli iskemlelerini Roma Riviera arasında taşımaktan bıktım artık. Ama düşün, neden burada kalıp Larry ile evlenmiyorsun? Senin için en iyisi bu bence. Boşanmasının gerçekleşmesini bekle. Şeker, Larry'i tanımıyorsun sen. Yeniden evlenmek en son düşüneceği şey. O iş bitti artık. Amacına ulaştı. Bundan böyle Larry'i düşünmek bile istemiyorum. Bak sana aldıklarımı göstereyim. Nereye bıraktım ben o paketi? İşte burada. Bak ne aldım. Dünyada tahmin edemezsin. Yepyeni biri olacağım bundan böyle. Peruk. Ama Blanche, kendi saçın öyle güzel ki. Kızıl saçtan bıktım artık. Sarışınlar için erkekler ne düşünür bilirsin. Bak bak bak şu güzelliğe bak. İyi kaliteden bir sarı peruk. Yüzü olmayan bir sarışın. Oh. Aa, nesini beğenmedin? Çok mu bayağı sence? Güzel güzel, gerçekten güzel. Öyle. Sen hiç sevmedin bu peruğu. Seni rahatsız eden nesi var anlayamadım. Hiçbir şey yok. Dene bir kere. Saçla örtülü bir yüz garip duygular veriyor bana. Hadi Blanche, tak şunu başına bakayım. Bu kadar hassas olmamalıyım. Yoksa Allah bilir şu psikiyatriste gerek olduğunu düşüneceğim ben de. Hangi psikiyatrist? Ceset olayıyla ilgili benimle konuşmak üzere John'un bulduğu biri. Blanche, ne olabilir o cesedi? Gizli bir kapıdan aşağı mı uçtu? Bacadan mı kaçtı? Yoksa kıyma gibi doğradılar mı adamı? Oh, Tanrım ne müthiş. Ya da bal mumundan yapılmış olmasın? Bir oyun, bir kukla. Evet, neden olmasın? Nasıl daha önce düşünemedin bunu? Blanche, kaldır şu peruğu gözümün önünden. Onu görmeye dayanamıyorum. Yok et, yok et şunu. Elen, ne oluyor sana? Affedersin Blanche. Tıpkı onun kafası gibiydi. Kimin? Kay Benning'in. İşte kaldırıyorum kutusuna, bak. Senin suçun yok ki. Onu hiç görmedin hayatında. John, polise telefon edeceğim ben. Cesedin birden yok oluşu, açılıp kapanan kepenkler, benim için sahnelenen bir kukla gösterisiydi sanki. Esrarengiz bir gösteri. Polisi arıyorum ben. Dur, şimdi aklını mı kaçırdın? Bak Ellen, polise telefon etmeni istemiyorum. Neden sevgilim? Yeterince aradın adamı. Yalnızca kendini küçültüyorsun. Neden sinirleniyorsun bu kadar? Pekala, ne yaparsan yap, kendini rezil et ama beni karıştırma bu işe. Bana hiç böyle bağırmamıştı. Hem de böyle saçma bir sebeple. Alo, Komiser Walker lütfen. Ben Mrs. Wheeler. Komiser Walker, ben Ellen Wheeler. Sizi yeniden rahatsız ettiğim için özür dilerim ama bu konuda fikrinizi almak istedim. Sizce ceset bir kukla olabilir mi? Özellikle oraya konmuş belli bir amaçla. beni çıldırtmak, bu evi terk etmemi sağlamak için. Mümkündür. Gerçekten ölmüş bir insan olmayabilir, öyle mi? Aslında öyle gerçeğe benziyordu ki. Helen, Helen, lütfen canım. Çok çok teşekkür ederim, gerçekten. Telefonu yüzüne kapadı değil mi? Hayır. Oldukça ilgili göründü. Hayatım, senin nasıl düşmanların olabilir? Her zaman öyle tatlı, cömert, iyi yüreklisindir ki. John'un söylemek istediği de buydu zaten. Senin tek düşmanın kendinsin. Sinirlerin, uykusuzluğun. Blanche, gördüğüm o adamın benim sinirlerim ya da uykusuzluğumla bir ilgisi yoktu. Pekala. Ama bak, söylüyorum sana, kendini toparlamazsan gene Kaliforniya'da olduğun gibi olacaksın. Ne demek bu? O zamanlar hep yasaydın, biliyorsun. Gene aynı sinir krizlerini geçireceksin diye korkuyorum. Sinir krizleri mi? Blanche, neler söylüyorsun? Gerçekten cinayet miydi yoksa hayal mi gördün? Bunu bir bilebilsen. Hayal mi? Hayatımda hiç hayal görmedim. Kal burada diye avaz avaz bağırarak uyandığın geceler. O kabusu sık sık görürdün. Kabus değildi onlar. Gözlerin açıktı, uyanıktın. O adamın bir hayalden mi ibaret olduğunu söylemek istiyorsun. Yanılıyorsun Blanche. Kal değildi o. Kal gençtir, incedir, sarışındır. Bu iri bir adamdı. Blanche sana yardım etmeye çalışıyor Helen. Bakın. Bakın, nedir bu ışık? Karşı pencerede gördünüz mü? Çocuklar oynuyordur belki içeride. Kapısı bacası yok ki evin. Bir adam gölgesi, gördünüz mü? Polislerdir, bütün gün arıyorsun onları. Hayır, benim dairemde biri var. Senin dairende mi? Onu benimmiş gibi hissetmeye başladım. John, lütfen çağır komiseri. Pekala, pekala, ben ararım. Yok, ben ararım. Görüyor musun? Işık bir görünüyor, bir kayboluyor. Bak, sallanan koltuğun gölgesini görebiliyor musun? Söylemiştim size, uğursuz olaylar olacak o evde. Komiser Walker lütfen. Ben John Wheeler. Bu kez bir ipucu elde ettik komiserim. Işık var binada. Şu 29. caddedeki. Sonra bir de gölge var gidip gelen. Sizin adamlarınızdan biri olabilir mi? Ne diyor, ne anlatıyor? Soruşturuyor. Ya evet, anlıyorum. Teşekkür ederim Bay Komiser. Evet, telaşlandı gene. Nereye gidiyorsun Minaj? Doktor Lake neredeyse gelecek, gidip hazırlık yapayım. Doktor Lake'e telefon etmedin mi? O mesele kapandı sanıyordum. Senin iyileşmeni istiyorum artık Eli. Bu gidişle de hiçbir zaman iyileşemezsin. Ta ki seni üzen şeyle yüz yüze gelebilesin. Şunu itiraf et ki Carl'ı hiçbir zaman unutmadın Eli. Doğru değil bu, doğru değil. Eli, sen hiçbir şeyi kısa zamanda unutamazsın. Söylüyorum sana, Carl toprağın altında şimdi. Florida'daki bataklıklar gibi. Onların orada olduklarını bile bilemezsin. Sonra bir gün seni içine alabilir. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Eli, yeter artık. Şu elindeki gibi tutsana bak John. Birisi üzerine ne yazmış? Ver bakayım. Ne bu rakamlar? 1, 4, 1, 2, 7. Evet, ne var bunda? Carl'ın plaka numarası. Bu numarayı dünyada benden başka kimsenin bilmediğini sanırdım. Ben kendi arabamın plaka numarasını bile bilmem. Belki birinin telefon numarasıdır. Her küçük olayı bu kadar büyütüp kendini yiyip bitiremezsin Eli. Küçük olay mı? O peruk küçük olay değil benim için. O ceset ya da oradaki gölge, gölgeyi de kibrit kutusunu da gördüm John sevgilim. Neden bana inanmıyorsun? Neden beni yalnız bırakıyorsun? Yalnız bırakmıyorum. Artık fazla olduğunu biliyorum ama korkuyorum. Ölecek kadar korkuyorum. Sana ihtiyacım var. Seni seviyorum. Beni sevdiğini söyle. Elbette seviyorum seni. Gel bakayım. Sarıl bana şöyle sıkı sıkı. Özür dilerim, doktor Lake geldi. Zil sesi duymadık. Arabanın sesini duyunca kapıyı ben açtım canım. İyi akşamlar. Doktor Lake. Mrs. Wheeler, Mr. Wheeler. Nasılsınız? Eviniz son derece güzel. Teşekkür ederiz. Yalnız korkarım şu anda, pek neşeli değil. Gelmeniz büyük nezaket doktor. Buyurun gene şöyle. Bakın şu ön odayı kullanabilirsiniz, daha sakindir. Nereye isterseniz Mr. Wheeler. Güzel bir oturma odası gerçekten. Gelmiyor musunuz Mrs. Wheeler? Blanche, bunu yapmam gerekli mi sence? Hı-hı. İyi şanslar şekerim. Bugün yemekte gerçekten gitmeye karar verdiğini sandım. O kadar inandırıcı konuştum demek. Nedir bütün bunlar Blanche? Peruklar, frezyalar. Bilmiyorum John, yemin ederim. Bak Blanche, burada işlerin karışmasını istemiyorum. Hiç olmazsa şimdilik. İşleri karıştıran kim? Psikiyatrist çağıran sensin. Sahi Nasıl bu kadar kısa süre içinde Doktor Lake'i eve getirtebildin? Yeterince param varsa neden getirtemeyesin? Onun çok daha yaşlı olduğunu sanıyordum. Yani bu gelen sahte Doktor Lake mi demek istiyorsun? Dora! Dora, çık yanınızı! Ne yapıyorsunuz? Onunla konuşacağım. Durun canım, durun! Nerede bulmuşsunuz Wheeler? Siz misiniz? Hayır, ya siz kimsiniz? Nedir bütün bu gürültü? Şu şarküterinin sahibi, kapıyı açıp girmiş içeri. Benim ya, ne olmuş? Sam Hawk, saygıdeğer bir vatandaş, size hesap sormaya geldim. Cesetlerle benim ne ilgim var ha? Ne oluyor, kim geldi? Hiçbir şey, hiç kimse. Sonra anlatırım sana. Hiçbir şey yok canım. Hiçbir şey yok mu? John, hemen polisi çağır. Anlaşılır gibi değil. Kim yapıyor bütün bunları? Kim yapıyor? Tanrım. Neyi kim yapıyor Allah aşkına? Tanrım. Bu adamın kim olduğunu bilmiyor musun John? Cesedin ta kendisi bu. Aynı gözler, aynı saçlar, aynı surat. Bayan, sizi hayatımda ilk kez görüyorum. Ben seni pencereden gördüm. Biliyorum senin olduğunu, biliyorum. Evet John, evet, evet. Devam edebilir miyiz Mrs. Fowler? Görüyorum çok sinirlisiniz. Lütfen bir aşağı bir yukarı dolaşmayı bırakın. Doktor, gördüğüm o ceset o adama aitti. İnanın bana, gördüm, biliyorum. Benden başka kim bilebilir ki? Ama konuştuk bu konuyu. Lütfen bir dakika daha dinleyin beni. Kimse beni dinlemek istemiyor. Kimse durumun önemini anlamıyor. Ortada garip şeyler olduğuna kimse inanmıyor. Ama oluyor. Birisi bir şeyler yapmak istiyor. O binayı kullanarak. Ama neden? Amacı ne olabilir? Bilmiyorum. Bilmiyorum o adam neden buraya geldi? Ne yapmayı düşünüyordu? Neden herkese yalan söyledi? Üşüyor musunuz? Bir ceket vereyim size. Alın bunu. Şöyle. İyice sarılın şala. Ne hava ne hava. Tam Vermont havası bu. Ben Vermont'ta doğdum. Koca koca dağlar, bitip tükenmek bilmeyen kar. Siz nerede doğdunuz? San Mateo. Kaliforniya. Sevgili kocam da Kaliforniyalıydı. Ne ilginç. Oysa daha çok doğuluya benziyorsunuz. Babamın orada bir çiftlik evi vardı. Ama bir sürü ev gezdik sonra. Bir sürü yer, çok seyahat ettik. Babanız hayatta mı? Öldüğünde 19 yaşındaydım. Bıraktı gitti beni ansızın. Ya anneniz? Babam hiç evlenmedi. Annem mi? Beni doğururken ölmüş. Babamın tüm varlığı bendim. Nasıl tek varlığı sizdiniz? Kimin? Babanızın. Yazık ki tek çocuktum ben. Çok şımartmışlardı beni. 3 yaşındayken bir tay almıştı bana. 5 yaşındayken ilk kez Avrupa'da dolaştırdı beni. Durmadan benim için bir şeyler yaratırdı. 18 yaşına bastığım gün koşu sahasına yarış atlarını dizdi. Görkemli hayvanlardı hepsi. Başlarında da birer taç vardı o gün. Atların aralarında meşaleler. Versailles sarayıydı sanki. Dans ettim. Geç saatlere dek. Şahane bir geceydi. Asırlar önce yitirilmiş bir gece. Çocukken de uykusuzluk çeker miydiniz? Evet. Öğle uykusu bile uyumakta güçlük çeken çocuklardandım. Uyutmaya çalışırlardı beni. Bitişiğimizde bir Katolik okulu vardı Paris'te. Öğleden sonraları uyuyamaz, saatlerce yatar, Bekçi Baba, Bekçi Baba şarkısını söyleyen çocukları dinleyerek hayal kurardım. İlk kriz ne zaman geldi? Hiç kriz geçirmedim ben. Yalnızca uykusuzluk çekerdim. Babam da uyuyamazdı. Ama onun petrol şirketleri, demir yolları olduğunu düşünürsek. Kocanızla ilişkileriniz nasıl? Çok iyiydi. Ta ki o müthiş olaya tanık olana dek. Ne kadar zamandır evlisiniz? 6 yıl. Peki ya o kapıyı açan genç hanım? O da burada mı oturuyor? Her zaman değil. Blanche en iyi arkadaşımdır. Bizi ziyarete geldi. Kliniğe dönerken uğradı. Lütfen onu karıştırmayın bu işe. Bana öyle bağlıdır ki. Hatta ilk kocamın ölümünden sonra ayakta kalabilmem için büyük desteği olmuştur. Demek daha önce de evliydiniz. İlk kocanıza ne oldu? Öldü. Ondan söz etmek istemiyorum. Uykusuzluğumla onun hiçbir ilgisi yok. Bakın Mrs. Wheeler, ben bir doktorum. Sır saklamak zorundayım. Şimdiye kadar da hiç kimseye ihanet etmedim. İhanet mi? Gerçekten anlatmamı istiyor musunuz? Öyle korkunç ki. Her gün korkunç şeyler işitiyorum ben. Bakayım. Elleriniz buz gibi. Bütün bunlar ne zaman oldu? 8 yıl önceydi. Adı Karl'dı. Siyasete atılmaya hazırlanan parlak bir avukattı o zamanlar. Devam edin. Onu seviyordum. Babamın ölümünden sonra onun varlığıyla dünya yeniden cennet oldu benim için. Evet. 2 yıl kadar evli kaldık. Beverly Hills'te oturuyorduk. Nihayet bir bebek beklediğimi anladım. Karnımda taşıdığım ilk ve son çocuk. Sonra bir gün, pırıl pırıl bir Şubat günü, ay, bir dakika ellerim titriyor. 12 Şubat 1964. Karşıki kepenkler oynamadı mı? Hayır çocuğum. Sen devam et. Ne oldu? Berberden dönüyordum. Radyoyu dinliyordum. O eğilimli virajı döner dönmez paramparça arabayı gördüm. Herkes oraya doğru koşuyordu. Araba yabancı gelmiyordu. Siyah bir arabaydı. Direksiyonda biri vardı. Sonra plakasını gördüm. 14127. Üstü tamamen çökmüştü. Dağın yamacından aşağı sarkıyordu. Yamaçta küme küme beyaz çiçekler vardı. Frezyalar. İşte şu vazodaki gibi beyaz frezyalar. Direksiyondaki kocanız mıydı? Başı kan içindeydi. Gözlerini bir noktaya dikmişti. O yana bakınca yanında biri olduğunu gördüm. Yanındaki koltukta boynu kırılmış yatıyordu. Ve hala bana gülümsemekteydi. Evet. Aylardır sürüyormuş bu ilişki. Çocuğumu kaybettim. Sonra yaşamak istemedim. 20 uyku hava aldım. Ama çok uzun zaman önce oldu bu. Yalnız. Evet. Bana ihanet etti. İşte onun için hiçbir zaman unutamayacağım. İyileşemeyeceğim hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Zavallı yavrucak. Yapmayın ne olur. Üzülmeyi bırakın artık. Evet. İhanet pek acı veren bir duygudur. Hatta en güçlümüz için bile. Bizi mahveder. Bu konuda sizinle konuşmak isterim. Ara sıra ofisime gelir misiniz? Belki gelirim. Gelmek isterim. Çok iyi. Kocanızla hallederim bu meseleyi. Bu arada şu ilaçları alın. 2'şer tane. İyi geceler Mrs. Wheeler. İyi geceler doktor. John? Blanche? Helga? Hayır, hayır, hayır! Ellen, Ellen ne var, ne oldu? Pencerede. Doktor Lake, yüzünün ifadesine bakın. Bakışları sabit, bir şeyler yapalım. Mrs. Taylor şok geçiriyor. Neler oluyor burada? Mrs. Taylor şok geçiriyor. Eli sevgilim, ne oluyor sana Eli? Dur kaldırayım seni şöyle. Oldu oldu, geçti. Tamam. Neyin var sevgilim, söyle bana. Sevgilim, bir kadındı bu kez. Bir kadın? Pencerede ölmüştü. Öteki pencerede sarışın bir kadın. İmkansız Eli, hiçbir şey olamaz orada. Hiçbir şey. Komiseri çağır lütfen. Hiç kimse polis çağırmayacak mı? Bırakın beni, gitmek istiyorum. Yatsa iyi olacak. Bırak beni John. Yapmak istemiyorum, bırak beni. Bir şeyler yap John. Yalvarırım, çağır polisi lütfen. Bırak beni John. Elbette elbette, her şeyi hallederim. Genç, çok güzel. Lütfen, lütfen yardım et. Sandra, bir telgraf göndermek istiyorum. Merci. Adres Mayo Kardeşler Kliniği. Mesaj şöyle: ailede ciddi hastalık nedeniyle gelemiyorum. İmza Blanche Cook. Lütfen ver. Teşekkür ederim. Demek kalıyorsun. Can, sevgilim, bu durumda nasıl gidebilirim? Çok sevindim Blanche. Çok güzelsin. John, unutma. Bir bakayım. Unutma. Senin güneşte uzun güzel bir tatile ihtiyacın var. Evet sevgilim, birlikte en kısa zamanda. Komiser Walker lütfen. Mrs. Wheeler. Yok mu? Bugün ayrılıyorum ülkeden. Uzun zamanda burada olmayacağım. Gitmeden önce bir şeyler var mı sorayım dedim. Yarım saat daha evdeyiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İşte valizlerini de getirdim Helen. Bırak artık şu polisin peşini. 3 gündür yeterince sarsıldın zaten. Ben sabit hayaller, sinir krizi gibi safsatalara inanmıyorum. Pencerede gördüğüm kızın Carl'ın kız arkadaşıyla uzak yakın ilgisi yoktu. Şaşkın, korku dolu bir ifade vardı gözlerinde. Tamam, tamam. Pasaportun seyahat çeklerin yanında mı? Evet, çantamda. Güzel, şimdi yapmanı istediğim bir şey var. Son dakikada getirdiğim için kusura bakma ama avukatları bilirsin, her şeyi ağırdan alırlar. Ne avukatı? Vergi meseleleri. Onlar ve ben düşündük ki buradan ayrıldığına göre şu kağıtları şimdiden imzalaman gerek. Burayı ele. Tam şurayı. Ama John, yolculuğum aylar sürmeyecek ki. Vergi ayından önce gelirim nasıl olsa. Elbette, umarım bir an önce dönersin. Ama ne kadar süreceğini kim bilebilir ki? Oraya dinlenmeye ve iyileşmeye gidiyorsun. Hadi imzala da bitsin şu iş. Okuyayım mı? O kadar ilgileniyorsan elbette oku. Sonu gelmeyecek ki bu uzun. Bütün bu gülünç atlar alfabe çorbası gibi. Örneğin ne demek Max Co ya da Diptiko? Hiç duymadığım atlar. Diptiko değil sevgilim, Dipko. D-I-P-K-O. Büyük bir emlak komisyoncu firması, bize ait. Öteki de çelik fabrikası. Biraz sizinle görüşebilir miyim madam? Helga, işimiz var görüyorsun. Madam, biraz sonra Helga. Teşekkür. Şimdi de araziler için. Araziler mi? Sevgilim, hı-hı, gerekli mi bütün bunlar? Helen, senden bir ricam var. Eşyalarımın bir kısmını burada bırakıp yerleşince aldırtabilir miyim? Tabii sence bir sakınca yoksa. Elbette bırakabilirsin. Gene de burada her zaman kalabileceğini bilmeni isterim. Ben valizlerini alayım Blanş. Blanş da mı geliyor? Bizim de gelecek. Seni havaalanına bıraktıktan sonra onu da La Guyana'da da bırakacağım. Buyurun, buyurun. Mr. Miller, bakın kim geldi. Komiser Walker. Komiser Walker. Komiser Walker, mesajımı aldınız mı? Yeni bir haber var mı? Haberlerim olduğunu söyleyemeyeceğim Mrs. Wheeler. Buraya komşularınız adına geldim. Hangi komşular? Tüm komşularınız. Size bundan böyle olay yaratmamanızı ricaya geldim. Gece gündüz bana telefon etmekten vazgeçin lütfen. Çünkü ben ve savcılık soruşturmayı durdurmuş bulunuyoruz. Tamam mı Vanelli? Öyle efendim. Bunu yapamazsınız Bay Komiser. Daha salı günü gördüm cesetleri. 3 gün geçmeden olay nasıl kapanır? Üzgünüm, elimizden geleni yaptık. İtiraf edin ki derin bir araştırma yapılmadı Bay Komiser. Uğursuz pis bina tepeden tırnağa arandı. Tek bir delil kırıntısı yoktu. Vanelli de söylesin size. Toz duvardan duvara halı gibi her yanı kaplamıştı. Fareler cirit atıyordu. İnanamıyorum, inanamıyorum. Bütün delilleri topladığınıza emin misiniz? Peki o cesede benzettiğim adam... Mr. Hook'a ne dersiniz? Kim? 50 yaşlarında iri yarı bir adam. Kocam bu konuda aramış olmalı sizi. Pencerede gördüğüm cesedin ta kendisiydi. Şarküterin sahibi Hook'tan söz ediyorsanız çocukluğumdan bu yana tanırım onu. New York'un en berbat patates salatasını o yapar. Florida'ya gitti şimdi. Florida? Ya karısı ölmüş Florida'da. Kış için karısını oraya göndermişti. Şimdi ne olacak tanrım? Bizim mahalleye girişimizin komşular üzerinde nasıl etki yaptığını bir düşünün. Bu şehirde yeterince gerçek cinayet işleniyor zaten. Oh, merhaba Mr. Wheeler. Merhaba. Sizi çok yorduk, kusura bakmayın. Tekrar teşekkür ederiz. Bütün valizler aşağıda. Ben de çekelim alayım. Bir konuda da faydalı oldunuz diyebilirim. Hangi konuda? Çevre evlerden öyle çok şikayet ve telefon aldık ki sonunda komisyoncularla temasa geçip alt pencereleri kilitlettik. Gördünüz mü? Öyle mi? Fark etmedim. Bundan böyle anahtarsız kimse oraya giremez. Pek rahatlatmadı bu beni. Bu bina kime ait? Durun bakayım, cebimizde bir kağıt olacaktı. Evet, evet. Ne? Dipko diye bir şirketmiş. Dipko? Evet, evet. Bir emlak şirketi. Bazı müşterileri için satın almış. Hoşça kalın. Güle güle Bay Komiser. Zavallım adamcığım. Ne olur paniğe kapılmayın adam. Bir dakika beni dinleyebilir misiniz? Evet Helga. Ayrılıyor musunuz? Belki de polise hemen söylemem daha doğru olurdu. O bina hakkında komiserin ne dediğini duydunuz mu? Yazık ki her kelimesini duydum Helga. Sahipleri Dipko madam. Bu size bir şey ifade etmiyor mu? Ne gibi? Siz o kağıtları imzalarken içeri girmek üzereydim. İster istemez konuşmalarınızı duydum. Dipko, o binanın sahibi sizin şirketiniz. Ah, öyle ya. Ha, Mr. Wheeler'la görüşeyim bakayım. Mr. Wheeler'la mı? Tanrım, hemen bunu polise bildirmelisiniz. Polise mi? Beni dinlemiyor polis artık. Soruşturma kapanmış. Mesele bu değil Helga. Nedir mesele madem? Mesele o korkunç günün sabahında olanlar. Kepenkler açıldı, o cesedi gördünüz. Gördüğümü sandım. Gördün mü? Gerçekten gördün mü Helga? O kepenkler gerçekten kalktı mı? Yoksa bende mi bir bozukluk var? Adam, elbette gördünüz. Gördüğünüzü söylediniz, bağırdınız, perdeleri parçaladınız. Bakın burada. Bundan böyle hiçbir şey bilmiyorum. Bütün öteki olaylar, plaka numarası, şarküterinin sahibi, tüm bunları o dehşet verici amacım için mi kullandım? Madam, peşini bırakmayayım bu olayların. Hayatınızın hiç mi önemi yok sizin için? Bütün bunları gerçekten yapıyorsam hayatımın ne değeri var? Yardıma ihtiyacım var. İsviçre'de iyice bir dinlenebilsem. Senin taksi geldi. Oh. Benim için üzülme. Ne yapacağımı bilmiyorum. Belki de sandığım kadar tehlikede değilsiniz. Tehlike mi? Ne gibi bir tehlike olabilir sence? Sizi korkutmak istemedim. Sanırım her şeyi bilmiyorum. Hoşça kalın madam. Bir dakika Helga, dur. Al şu parayı. Annene gitmek için sana yeter. Madam, hepsi bana mı? Ama bu çok para. Pek çok teşekkürler madam. Siz gerçek bir meleksiniz. Umarım gittiğiniz yerde size iyi davranırlar. İyi yolculuklar size. Güle güle Helga. Ha Ellen, al canım, ilacını getirdim. Hı? Uçak tutmasına karşı. Tatlı, kısa zaman sonra döneceksin evine. Hadi al ilacını. Uçmaktan nefret edersin, al da rahat bir yolculuk yap. Birden içimde öyle bir boşluk oldu ki, ev yankılanan dokunaklı seslerle dolu. Oysa ilk aldığımızda ne mutlu bir evdi. Şimdi içimde sanki evimi bir daha göremeyecekmişim gibi bir duygu var. O iş güzel seni alt üst edecek bir söz mü etti gene? Hayır, Helga severdi beni. Sen beni sever misin Blanche? Ben... Sorulacak şey mi bu? Elbette severim seni. Canım kardeşim benim. Seni ben seviyorum. John seviyor. Herkes seviyor seni. İçiyor musun bu ilacı yoksa atayım mı lavaboya? Ver suyu, içeceğim. İlaç nerede? Suya karıştırdım. Neden? Daha önce hiç böyle vermezdin. Tüpteki son tabletti. Biraz erimiş gibiydi. Evet. Neden içmiyorsun? Ne oldu gene? İlaç almaktan bıktım artık Blanche. Hayatım ilaç almakla geçti. Belki de bu tüpteki son tablet almamam gereken bir tanesi. Pekala. Senin bileceğin iş. Hazır mısın? Hadi. Nerede gördün? Bir şey daha var Blanche. Evet. Bu gece gerçekten Lilian'a gidiyor musun? Ellen, elbette gidiyorum. Ama o seni bekliyora benzemiyor. Ne? Nereden çıktı bu? Yakamda bugün gördüğüm kayık iğne için aradım onu. Nereden aldığını soracaktım. Çok değişik bir şeydi. Bugün bir ziyaret için San Francisco'ya hareket edeceğini söyledi. Senden de aylardır haber almamış. Belki beni ilgilendirmez ama bu gece buradan ayrıldıktan sonra nereye gidiyorsun Blanche? Aslında bunu sormak hakkın Ellen. Ama öyle hastaydın ki sana söyleyemedim. Üstelik senin de John'un da prensiplerine aykırıydı bu davranışım. Larry ile barıştık Ellen. Birlikte bir seyahate çıkmamızı teklif etti. Ya. Gördün mü? Değil. Hoş karşılamadın işte. Oysa artık böyle durumlar olağan karşılanıyor. Nereye gidiyorsunuz? Nassau'ya. Oh, şimdi sıcacıktır orası. Hem hayat yaşamak içindir bence. Anlıyorum. Sana neden anlatıyorum bütün bunları bilmem ki. Son dakikada seninle tartışmak istemem. Üzgünüm hayatım. Lilian konusunda sana yalan söylemek zorunda kaldım. Lütfen kızma bana. Kızmak mı? Yalan öyle küçük bir ihanet. Şu ihanet sözcüğünü de kullanma lütfen. Araba geldi. Çantamı alayım. Palton tutayım hele. İsviçre'ye gitmemi çok istiyorsun değil mi John? Evet, hadi giy şunu. Bu gece uçağa binip buradan uzaklaşmam senin için çok önemli değil mi? Elbette, senin iyileşmen benim için çok önemli. Senin için çok önemli daha başka bir şey ya da biri var mı? Hayır. Allah aşkına bırak bu saçmalıkları. John, lütfen dürüst ol. Çıkalım buradan, giy şu paltonu. Seni bir daha görebilecek miyim? Ellie, gene kafanın içinde neler var Allah aşkına? Uçağı kaçıracaksın. Biliyorum, biliyorum fakat John, gerçeği öğrenmeden buradan ayrılamam. Gerçeği söyle bana lütfen, yalvarırım John. Sen Larry misin? Ne? Larry, Blanche'ın sevgilisi. Ellie, neler söylüyorsun sen? Larry ha? Larry Blanche'ı Nassau'ya götürüyor. Ben onun başka bir yere gideceğini sanıyordum. Fikrini değiştirmiş demek. Ellen, Blanche gibi bir kadınla ilgileneceğimi nasıl düşünürsün? Hem de seninle aynı çatı altında. Bu kadar aptal mıyım ben? Hadi. Yalnızca bilmek istedim. Şimdi biliyorsun işte, gidelim. Gene de her şey bana öyle garip görünüyor ki. Nedir garip olan, söyler misin bana? Hastalığını iyileştirmeye çalışmakta garip olan nedir ha? Güç kazanmanda, bir kere olsun gerektiği gibi davranmanda. Demek istedim ki, genellikle senin söylemek istediklerinle benim söylemek istediklerim apayrı şeylerdir. Bir sürü garip olaylar oluyor. Eve polisler giriyor çıkıyor, sen cinayet diye bağırıyorsun. İnsanı yiyip bitiren bir durum bu. Hastalıklı ama bir durum. Ama ben hasta değilim. Bırak, her sözüme karşı gelme. Yaptığım, söylediğim hiçbir şeyi seni mutlu etmiyor. Sana bir psikiyatrist buluyorum. Tüm bu saçmalıklara katlanıyorum. Neden söylediğim şeyi yapmıyorsun? John, yapıcıyım John, yapıcıyım, yapıcıyım. Cesetler, kayık iğneler, kibrit kutuları, gerçekten var olmayan bir sürü saçmalık. Hepsi vardı. Bir daha söyleme bunu, söyleme diyorum. Peki, peki, peki bak şuna. Nerede o cebimdeki? Bak şu anahtara, bu evde buldum onu. Üzerinde de Dipko yazıyor. Dipko, Dipko bizim şirketimiz. O binanın sahibi şirket. Bir müşterileri için almışlar. Tanrım, tanrım, o yıkıntının anahtarı burada, bu evde. Yapamazsın Eli. Açıkla bütün bunları John, yoksa gitmeyeceğim. Neyi açıklayayım? Bu anahtarı kim kullanıyor bunu? Kimin bu anahtar? Buraya kim getirdi onu? John, yalan söyleme. Bundan böyle yalan söyleme bana. Neyisin sen, çılgınlık bu. Her şey delilik, çılgınlık sence. Gerçek olan hiçbir şey yok. Bir yalanlar denizindeyim sanki. Bataklıkta. Gittikçe batıyor, boğuluyorum. Blanche, Blanche, bu anahtar ne biliyor musun? Neden söz ediyorsun Ellen? John ne diyor, sen anladın mı? Bak bu anahtar, anahtar. Hiçbir şey söylemeyecektim. Kendi kendime söz vermiştim. Çünkü kimse dinlemiyor beni. Kimse aldırmıyor sözlerimi. Deli olan ben. Çılgın, sinirli olan. Ceset gibi poz veren sen miydin yoksa? Bay patates salatası değil de sen miydin ha? Söndür şu ışıkları, kapıyı da kapat. Bak, daha sonra da sen başında sarı perukla. Cesetleri gördüğümde hiçbir zaman burada değildin. Karşıki pencere uzakta sayılmaz. Arka kapıdan çıkarsın, pencereden doğru içeri. Pencereden doğru içeri. Yapma canım, dinlen biraz. Karl da iyi bir özürdü sizin için. Sabit hayallermiş. Doktor Lake ha? Doktor suratı bile yoktu onda. Dinle beni Ellen. Hayatta tek sahip olduğum şey sizlerdiniz. Babam, ah zavallı babam. Başında çiçeklerden bir taçla. Şeytan hiç peşimi bırakmayacak mı benim? Bak Eren, kimse bir şey yapmadı sana. Araba aşağıda. Şimdi sakinleşelim, sakin sakin çıkalım buradan. Anahtara gelince ver o anahtarı Blanche. Herhangi bir anahtar olabilir o. Evet, evet canım, o anahtarı daha önce hiç görmedim. Şu lambayı söndüreyim. İşte her yer karanlık oldu. Hadi gidelim şimdi. Ah ne ölüm meleğisin sen. Her zaman yanı başımda, elin omuzunda, frezyaların arasında pırıl pırıl. Hasta zavallı John, gerçekten hasta. Doktor çağırıyorum ben. Hayır, hayır. Bu anahtar kimin haklı olduğunu gösterecek. Karşıki bina senin John. O koltuğu oraya sen koydun. Kepenkleri sen açtın. Neden mi? Çünkü benden her zaman nefret ettin. İşte nedeni bu. Beni içeri tıktırmak istiyorsun. Yeter, sus John. Evet, istiyorsunuz beni öldürmek. İsviçre falan yok. Bahçede karşıdan karşıya bir gezi. Hepsi o kadar. Sonra yeni bir cinayet. Hayır, gidiyorum. Kaçıcıyım, öldüremezsiniz beni. John! Biz bir şey yapmadık. Delirdi bu zavallı. Bırak gitsin, can kurtaran çarenden. Ona bir şey yapma John, ona bir şey yapma. Daha fazla üzülmesini istemiyorum. Çekil yolumdan, elimden bir kaza çıkacak. Helen! Alo. Alo. Komiser Walker. Ben Mrs. Wheeler. Sanırım bilmeniz gereken bir şey var. Evet. Bir iki dakikaya kadar paltomu giyeceğim. Çantamı alıp çıkacağım. Başka yapacak işim kalmadı. Ama Bay Komiser, iki ceset var o binada. Evet var. İki ceset. Cinayete kurban gitmişler. Bir erkek, bir kadın. Yan yana. Doğru söylüyorum Bay Komiser. Yemin ederim. Evet, biliyorum. Milyon kere söyledim bunu. Ama bu kez inanmanız gerekiyor. Lütfen. Lütfen. Lütfen birini gönderip baktırın. Pekala. Özür dilerim. Demek kesinlikle reddediyorsunuz. Son kararınız bu mu? Çok iyi. Biliyordum böyle söyleyeceğinizi. Ta başından beri. Bekçi baba, bekçi baba, neredesin, neredesin? Bayram geldi davul çal, bayram geldi davul çal. Gece Nöbetçisi adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Russell Fletcher, çeviren ve uygulayan Duygu Uğur, reji Kemal Bekir, efekt Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar: Ellen Annie Pekkaya, John Erdoğan Gemicioğlu, Helga Gül Gülgün, Vanelli Şener Şen, Blanche Alev Gürzap, Komiser Walker Bilge Zobu, Doktor Lake Perihan Tedü, Sam Hak Yavuz Şeker. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.